NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoe het met de taal staat. Zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden? Maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frits Spits. Het klopt. Mieke, ik dank jou en Charol voor Nieuwsweekend. Goedemorgen. Hartverscheurend waren de verhalen van Afghaanse Nederlanders of Nederlandse Afghanen of Afghanen of Nederlanders, wat doet het er eigenlijk toe, die op de luchthaven van Kabul Afghanistan probeerde weg te komen. Zo hoorde ik een vader, die een 3-jarig zoontje bij zich had en een 17-jarige dochter, vertellen wat er gebeurde. Er werd met zwepen geslagen en er werd in de lucht geschoten. De mensen werden bijna onmogelijk gemaakt het land dat nu door de Taliban wordt bestuurd te ontvluchten. Ondertussen werd er in de Tweede Kamer over gediscussieerd. Uiteindelijk is er een motie aangenomen waarin beloofd wordt al het personeel dat in Afghanistan voor ons land heeft gewerkt asiel te verlenen. Het kabinet heeft met enige moeite toegezegd de motie uit te voeren. Dat zal naar letter en geest gebeuren. Die twee woorden heb ik altijd verwarrend gevonden. De letter snap ik, maar de geest, daar wolkt de politiek omheen. De geest is altijd weer voor meerdere uitleg vatbaar. Daar wordt altijd weer mee gesjoemeld. De ware geest moet natuurlijk nog uit de fles komen. Hij zou moeten zijn ruimhartig, gastvrij, troostend, omarmend. En van mij mag de kurk er weer op als de kilheid naar buiten wil. Welkom in de Taalstaat. Stiekem staren over je zonnebril. Het ligt er nogal dik bovenop wat je van me wil. Je staat op stap in je slippers en je komt dichterbij. Je glimlach schattig, je kijkt me aan en zegt tegen mij. En drankjes en dan vraag je me mee. Om een stukje te gaan wandelen langs de wilde zee. En die wandeling eindigt dan weer op jouw balkon. We vieren de zomer bij de ondergaande zon. Zoals jij, een dikke ding. Maar jij spart mijn fantasie. Dus het wordt tijd voor wat actie. En ik sta op en verzin een lijn. Ik kijk je aan en kom dichterbij. Zoals het zonlicht schijnt op jou. Of ben je vuur vermaakt tot goud. Want van de grond tot aan de hemel. En van je tenen tot je top. Zoals je weet ben jij diegene. Die zorgt dat het rondtolt in mijn kop. Dus ik hoop dat het samen kan. Jij en ik hand in hand aan de waterkant. Je straalt en dat maakt dat je me zo raken kan. Eén blik op jou en ik waag het dan. Ik wist niet dat het kon. Yeah. Ja, wij worden hier allemaal heel vrolijk van in de studio. Lisanne Brinksma, zo heet ze. De rapper noemt zich Pivo. Wordt erg vrolijk van de onbevangen tekst. Nummer is geschreven door Marijn Wouda en Bas Nijhoff. Lisanne Brinksma rondde de opleiding Musical Theater Song en Dance af in Zwolle. En op de tv deed ze alles een perfecte imitatie van Lady Gaga. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Imre Bezanger, theatermaker over Lucretia van Merken, die vergeten 18e-eeuwse toneelschrijfster. Herman Brusselmans over zijn studie geschiedenis van de moderne literatuur. Vic van der Rijt over de taalschat allerlei ontucht van Dr. Anders S. Nico Floris, inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Mini Beugel en Kees Dekker zijn de spelers in het spelspel voor het Godicté. Sander Baks weet hoe je leerlingen weer enthousiast kunt maken voor literatuur. René Appel over de TNA van Michiel Romein. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Ze werd de vrouwelijke Vondel genoemd, maar ze kreeg geen park, standbeeld of ander monument. Lucretia van Merken wordt als de grootste dichter van de 18e eeuw beschouwd, maar slechts weinig herinnert daar nog aan. Vandaag is het precies 300 jaar geleden dat ze werd geboren, en dat is de startdag van het Lucretia van Merkenjaar. Een jaar dat haar weer terug in de schijnwerpers moet plaatsen. Goedemorgen, Imre Bezanger. Goedemorgen. Artistiek leider van Theater Kwast. Je was hier al vaker, gelukkig. Ja. Samen met gastconservator Lieke van Deinsen van het Allard Pierson nam jij het initiatief voor dit jaar. Op één lijn met Vondel, wat zegt dat? Nou, zij werd letterlijk de Vondel van haar tijd genoemd. En dat hoor je heel weinig. Dus ze werd op hetzelfde niveau gezet. Kijk, Vondel is natuurlijk heel lang het meest onbereikbare ideaal geweest. En dat dat het haar als vrouw lukt om in het laatste 20 jaar van de 18e eeuw die positie te verwerven, dat is ongeëvenaard. En hoe werd door haar tijdgenoten dan op haar gereageerd? Nou, eigenlijk heel positief. En ze pakt dat heel slim aan. Ze was heel bescheiden. Ze zegt, ach, ik ben maar een vrouw. Maar ondanks dat ze dat zei, bleef ze maar publiceren en publiceren. Dus had ontzettend veel ambitie onder. En had ze ook fans onder collega-schrijvers? Ja, dus het leuke is, heel veel fanmail van haar bewaard gebleven. En een daarvan was Betje Wolf. Ik moet eigenlijk Elisabeth Wolf zeggen, heb ik inmiddels geleerd. Van Deken. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar wel, het was natuurlijk schrijven. We waren samen, ja. En Betje Wolf die schrijft daar van, ja, ik ben maar een boerentrien uit de polder. Maar u bent de grote verheven schrijfster. En Van Merken die zit daar eigenlijk niet zo op te wachten op al die idolatrie. Dus die negeert dat grotendeels. En dan slaat de liefde van Wolf uiteindelijk ook in haat van, ach, mens, je reageert nooit. Ze werd populair met het nut der tegenspoeden. Ja, wat is dat? Dat is voor ons nu een heel fijn gedicht om met z'n allen te lezen. Ze schreef dat nadat ze haar vader en haar moeder en haar zuster had verloren. Ze was nog niet getrouwd. Ze had het allemaal met mantelzorg naar het graf gedragen. En dan schrijft ze, en wordt ze zelf heel erg ziek, en dan schrijft ze dus een leerdicht waarin ze zegt, ja, al die tegenspoed. En er was natuurlijk veel tegenspoed. Hè, wat een hele andere samenleving dan wij nu hebben. Dus veel dood en verderf. Dat is ergens goed voor. Dat verheft je uiteindelijk. Want wie het ongeluk niet kent, kent het geluk niet. Dat is een soort troost. Ja, en dat maakt dat gedicht heel bijzonder. Kijk, uiteindelijk aan het einde, wat zij als oplossing aandraagt, is dan God. Hè? Maar wat ik er heel mooi aan vind, dat zij het godsbeeld wat zij presenteert, dat kunnen wij eigenlijk, we kunnen het woordje God vervangen door hoop. Want dat is wat ze doet. Hoop is wat de mensen gaande houdt. Dus het is ontzettend troostrijk gedicht. En juist nu daarom het moment om weer te lezen met z'n allen. Ja, ja. En wat kun je zeggen over haar taal, over haar stijl? Het is, en dat maakt haar de 18e-eeuwse Vondel. Het is zo verzorgd. Het zijn zulke juweeltjes. Ik speel met Theater Kwast heel veel van die stukken uit 17e en 18e eeuw. En soms dan zit er in zo'n stuk een zinnetje, dan hoor ik de acteur zo, oeh, dat is zo mooi. Zo'n zinnetje heb je bij je? Ik heb een stukje bij me, inderdaad. Dat hoopte ik al. Ja, laat horen. Tuurlijk. Ik heb de echte 18e eeuwse druk meegenomen. Ik dacht, jij kan het overschrijven. Dan moet ik even tegen de luisteraars vertellen. Maar wat een schitterende... Een leren band. Gouden bedrukking. Ach. En daarin zit haar verzameld werk. Ja. Samen met haar man overigens, met Nicolas Simonson de Winter, ook als schrijver. Een van de stukken die het meeste indruk heeft gemaakt, ze is begonnen dus met gedichten en later theaterwerk gaan schrijven. En dit is een treurspel, heet Jacob Simonson de Rijk. En het is een episode uit Opstand. En iemand zit maandenlang opgesloten in een kerker en wordt dan uit die kerken gehaald om de landvoogd Requenses te ontmoeten, een Spaanse landvoogd. En in plaats dat hij die man aanspreekt, komt er een ode op dat hij eindelijk zonlicht weer ziet. En dat is zo wonderschoon. Hij zegt: verrukkend zonlicht, na zo lang een duisterheid, als in den kerker mij uw luister hield onttogen, uw glans, uw welkom straalt in mijn ogen. Sinds hoeveel tijd heeft niets dan dampig fakkellicht mijn akelig kerkerhol ontdekt aan mijn gezicht en het hart door zijn smook benauwder aan doen halen. Hoe wordt mijn ziel verkwikt op het zien van uw stralen? Misschien vertroost hun glans voor mij de laatste keer, nu ik ten grave daal. Dit is toch wel, hè? Het Van Merkenjaar, wat gaan jullie allemaal doen? We gaan ontzettend veel doen. Er is vandaag een mini-documentaire gelanceerd die ik samen met Lieke gemaakt heb. Heet Dichterbij Van Merken. In samenwerking met het Alpierse Museum. Waarin gaan we in navolging van Betje Wolf, doen wij een poging om een fanbrief te schrijven die toch niet beantwoord wordt. Nou, dat was in het geval van Betje Wolf ook zo. Dus dat een fanbrief aan Lucretia van Merken. Dat moeten Merken. We allemaal doen natuurlijk. Nou, wij roepen iedereen op om dat vooral te doen. Ga naar de site van het Alpierse, want daar kunt u het zelfs online doen. Laat een bericht. Ik ga dat ook doen. Naar Lucretia van Merken. Daar houd je aan. Dag Vits. Lucretia. Dag, ja, hoe dag schrijf, Lucretia. Hoe schrijf je haar aan? Was onze Breek door de wolken heen. Zoiets. Zo. Fantastisch. Lijkt me prachtig. Ja. Er staat een tentoonstelling in het Alpierse van Merken met werk van haar tot het einde van oktober nog. We gaan volgende week al met studenten. Studenten mogen weer bij elkaar komen. En er is een intreeweek voor de UvA. Dus wij gaan twee nachten los met Van Merken, met studenten. En we gaan haar werk natuurlijk weer opvoeren. En veel mensen vroegen aan Lieke en mij toen we hiermee bezig waren: er moet er dan nog een monument komen of zoiets? Het monument moet vooral zijn: we moeten haar weer lezen en weer spelen. En daarna gaan we praten over dat enorme ding op de Dam. Imre Bessanger, dankjewel. De taal in de zaterdagkranten. Natuurlijk levert de taal de grondstof voor de kranten, maar die grondstof kent een rijke schakering en kan de lezer soms versteld doen staan. Daar is Jaap Frieso naar op zoek geweest, niet waar Jaap? Ja, klopt helemaal. Ja, klopt. Ja. De taal in de zaterdagkranten. Laat horen wat je gevonden hebt. Ja, de gestage drup holt de steen. Dat is een prachtige beeldspraak die Humberto Tan gebruikt in de Volkskrant in een groot interview in het Volkskrant magazine. Hij stelt dat de strijd tegen racisme een kwestie van de lange adem is. Bij het onderwerp gaan de ora's snel weer dicht, maar ik zal me altijd blijven uitspreken, zegt Tan. Natuurlijk veel nieuws en achtergrondverhalen over Afghanistan in alle weekendkranten. Uiteraard ook over het gebrekkige leiderschap van Nederland. En de Telegraaf heeft dat al meteen weer omgedoopt tot Kabul Gate. Er kan geen ophef in Nederland zijn over het woord een gate. Misschien moeten we daar toch eens iets anders voor verzinnen. Ja. Of het geen naam geven. De Volkskrant plaatst een selectie van telefoongesprekken die de afgelopen week door de redacteur van de krant met Afghaanse burgers zijn gevoerd. Alle namen zijn voor de veiligheid veranderd, behalve eentje. En dat maakt dan natuurlijk nieuwsgierig. Het gaat om de 38-jarige Rahimullah. En wat blijkt? Hij is blij met de Taliban. Eindelijk komt er een echte islamitische regering die volgens hem de veiligheid op straat zal herstellen. Nou, dat denkt de 21-jarige economiestudente Sodaba dan weer heel anders over. Zij wil in het NRC ook met naam en foto in de krant, maar juist omdat ze zichtbaar wil zijn. Ze is een van de 20 Afghaanse vrouwen die door de krant is geïnterviewd. Heel mooi. En zij weigert anoniem te zijn en heeft tegen de Taliban gezegd: dit ben ik. Ik ben een mens. Je kunt me natuurlijk vermoorden als je dat wil. Trouw opent de krant met de intimidatie waarmee steeds meer wetenschappers te maken hebben. Zo blijkt uit een enquête van de krant. Zowel op social media als van collega's en studenten. Filosoof Roland Pierik kiest voor een onorthodoxe oplossing. Hij publiceert op zijn website de haatberichten met naam en toemaan onder het kopje fanmail. Trouw signaleert ook nog een heel andere trend. Erotische audioverhalen voor vrouwen. Die worden steeds populairder. Die verhalen hoeven niet per se literair te zijn, maar moeten wel geloofwaardig zijn. Anders kunnen vrouwen er zich niet mee identificeren, zegt de eigenaresse van een audioplatform. Als een personage de hele tijd zegt: oh, ik ben zo geil, is het niet opwindend. De platforms dragen prosaïsche namen als wetstories en in België Vruchtvlees FM, die als slogan hanteert: we fluisteren in uw oor tot gekomt. Dichter Jean-Pierre Rouy krijgt in de Volkskrant een paar zogenaamd lastige vragen voorgelegd. Hij wil zijn taal best aanpassen, zegt hij, maar hij trekt de grens bij woordblind. Daarmee beledig je geen blinde, zegt hij. Hij vindt een term als tot slaafgemaakte ook verschrikkelijk. Kijk, zegt hij, Maxima is ook tot koningin gemaakt, dat is duidelijk. Maar ja, dat zeg je dan weer niemand. En tot slot cabaretier Theo Maassen, die schrijft om de zoveel tijd een ingezonden briefje naar een krant, dit keer Volkskrant. Vandaag over het nieuws dat de gouden kalveren genderneutraal worden. Dat lijkt een heel vriendelijk stukje te worden. Volgens hem is het bij de cabaretprijzen altijd al zo dat de prijs naar gewoon een mens gaat en niet naar een man of een vrouw. Maar dan eindigt hij zo. Volgens hem is het plan om weer een aparte prijs voor vrouwen in het leven te roepen. En dan zegt hij, zodat ook mensen met een minder sterk ontwikkeld gevoel voor humor kans maken op de prijs. Dank je wel. Ja. Het is zaterdag. Tijd voor de taalstaat op Radio 1. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? 63 jaar geboren in het Vlaamse Hamme. Herman Brusselmans. Hem lezen is niet voldoende. Je moet hem ondergaan en je moet hem serieus nemen. Want al kennen we hem van vaak kolderieke bijdragen in tv-programma's, hij is toch voor alles een schrijver met een schrijfdrift die velen versteld doet staan. Een oeuvre van ruim 80 romans met een kennis van de literatuur die er niet om liegt. Dat laatste bewijst hij met zijn vuistdikke geschiedenis van de moderne literatuur dat deze week is verschenen. Natuurlijk, er valt veel te lachen. Brusselmans maakt er vooral een parodie van. Maar tussen al die gekkigheid door, beledigingen die er niet om liegen, proef je van zijn grote liefde voor het geschreven woord, zijn grote liefde voor de literatuur. Herman Brusselmans is in zijn woning in Gent, waar hij woont met zijn vrouw Lena en hun hond Aki, die ook beide een voorname rol spelen in zijn geschiedenis. Dag Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Voor me hier in de studio in Hilversum liggen drie kussens met daarop de gezichten van Godfried Bomans, Hendrik Marsman en Carrie van Brugge. Stel, je bent moe. Welk kussen zou je dan onder je hoofd willen hebben? Ik zou toch Godfried Bomans nemen. En waarom? Nou, omdat hij toch ook niet om een grap verlegen zat. Hè? De andere twee lijken me vrij ernstig. En ik zoek toch wel ook in de literatuur nu en dan de humor. En Bomans deed daaraan en deed dat soms wel goed. Ja. Komt een van deze drieën ook voor in jouw moderne literatuurgeschiedenis? Ik denk dat de naam van Bomans wel eens gevallen is. Het is wel een studie die zich vooral concentreert op de literatuur van na 2008. En in die periode heeft Bomans nog weinig gepubliceerd en de andere twee evenmin. Dus, maar er komen wel namen van oude schrijvers, dode schrijvers, komen wel voor. Ja, ook Reven. Reve staat in hoofdstuk 2, dat heet de grote 10. Men heeft het altijd over de grote 3. Ik heb er de grote 10 van gemaakt. 11 eigenlijk, blijkt aan het eind van het hoofdstuk, want ik was even Gerrit Komrij vergeten. En Reve komt er natuurlijk in voor. Ja. Ja. Is jouw grote voorbeeld? Reve is een van mijn eerste helden in de literatuur. Ik ben eigenlijk beginnen lezen en ook beginnen schrijven dankzij de avonden. Zoals vele beginnende schrijvers ben ik zwaar beïnvloed in het begin door de avonden. Ja. En waarom beïnvloedde jou dat zo? Nou, omdat er alles in zat wat ik van literatuur wil. Dat is een fantastisch hoofdpersonage. Een aantal bijpersonages. Niet te veel plot, want dat is nergens voor nodig. En heel veel humor. Er zijn mensen. Ik heb ooit gedacht van, als ik nieuwe vrienden heb, geef ik die de avond een cadeau. En als ze zeggen van, ik vind dit boek maar niks, dan komen ze nooit meer bij mij over de vloer. Dat is wel heel streng. Dat is heel streng, maar kijk, iemand die de avonden niet leuk vindt, of het werk van Reve in het algemeen, wie dan niet kan omlachen, die deugt gewoonweg niet. Dat zijn slechte mensen. Hoezo zijn ze slecht dan? Ja, de Taliban bijvoorbeeld heeft nooit kunnen lachen om Reve. Nou, dat zegt genoeg. Ja, ja. En de stijl van Reve, is dat ook een stijl die jij hebt proberen toe te passen in jouw schrijven, in jouw ja, romans? Ja, mocht ik Reve niet gekend hebben of mocht Reve niet bestaan hebben, zou ik misschien ook wel mijn eigen stijl hebben gehad. Maar mijn stijl is in de loop der jaren een soort amalgaam geworden van de stijl van verschillende schrijvers uit verschillende taalgebieden. G.D. Salinger, Boris Vian, Jan Kramer, Remco Kampert, Reve dan ook vooral. Ja. Erich Kästner uit de Duitse literatuur. Dus ik heb het allemaal wel een beetje bestudeerd, gelezen. En daaruit mijn eigen stijl ontwikkeld. Het is een soort stijl met drift, zou je dat zo kunnen zeggen? Herman? Ik ben een driftig persoon, ja. Vooral in het schrijven. Buiten het schrijven valt het allemaal wel mee. Maar mijn vriendin zegt nu en dan wel eens van... je zou wel iets driftiger mogen zijn. Maar goed, als ik aan het schrijven ben... dan komt de drift duidelijk naar boven. Ja, ja. Ja. Jij zegt, de plot is eigenlijk niet zo belangrijk. Is de manier waarop je het zegt dan belangrijker? Precies, je hebt de inhoud en de vorm. Hè. Ik ben een vormman. Het is niet wat je schrijft... want alles is al een miljoen keer geschreven... maar hoe je het schrijft. Dus je moet... iedere zin die je schrijft moet eigenlijk nooit tevoren door iemand anders zijn geschreven. Ach. Dat is de bedoeling. Ja, want er is nu een enorme discussie over Céline. Hè? Er is zijn nalatenschap, er is heel veel van hem gevonden. En ja. Hij was natuurlijk een rabiate antisemiet. En ja. Vind je nou toch dat je hem moet beoordelen op wat hij geschreven heeft... en niet om wie hij is geweest? Ja, het kleurt natuurlijk wel je mening, maar als je Reis naar het einde van de nacht leest, dan en je weet niet of de schrijver een antisemiet is of niet, dan denk je toch gewoon, dit is een fantastisch boek. Het is een moeilijke discussie, hoor. Ik heb het ook wel met andere schrijvers die niet deugen, of bij een Harvey Weinstein, die man heeft natuurlijk, of Weinstein, die heeft natuurlijk heel veel goede films geproduceerd, en dan achteraf blijkt hij niet te deugen, maar moet je dan zeggen van, ik gooi al het werk in de plomp. Hetzelfde met Woody Allen, is een van mijn idolen. Fantastische films gemaakt en dan blijkt dat hij misschien aan een kind heeft gezeten. Moet je dan zeggen, nou ineens vind ik al die films niks. Nee, dat nee. Dus je moet het werk beoordelen. Naast dat die schrijfdrift, ik heb dat net al gezegd... dat je zo'n 80 romans hebt geschreven... maar jij moet ook een enorme leesdrift hebben. Want het lijkt wel als ik jouw boek lees of je alles ook werkelijk gelezen hebt. Niet alles, maar ik heb heel veel gelezen. Ik lees al, wat is het nu, 50 jaar bijna ononderbroken. Elke dag lees ik vaak vele uren per dag. Dus ik heb veel gelezen, maar eigenlijk nog altijd veel te weinig. Weet je wel, als je 20.000 boeken hebt gelezen, dat lijkt ongelooflijk veel. Maar er zijn 20 miljard boeken verschenen. Dus je leest altijd veel te weinig. Ja, ja. Je bent ook niet mal zie je kritiek als ik je boek lees. Zou jij een klein fragment uit de geschiedenis van de moderne literatuur willen voorlezen? Ik heb een stukje uitgezocht. Ja. En zou je dat willen voorlezen? Want jij weet welk zeker. Stukje dat is. Ja, het is nog een redelijk braaf stukje ook. Maar ja, vond ik ook. Ik lees het even voor. Ja. Christophe Fekeman heeft een prijs gewonnen en Hugues de Jonge ook. Er is zoveel nieuws in de literaire branche dat je alleen maar het oude nieuws kunt herhalen. Wie had kunnen denken toen ik aan mijn studie begon dat de moderne literatuur zo'n dood in de pot zou zijn? Ik dacht toen bij mezelf, leuk, een studie over de literatuur, vooral die vanaf 2008. Ik zal handen tekort hebben, maar nee hoor, ik heb handen te veel. Ik zit met mijn duimen te draaien. Ik moet het hebben over Sien Volders, Fleur Dikke Ellebogen van Groningen en Christophe van Gerrewij. Gelukkig kan ik het, zei het dat ik dat zelden doe, ook over mezelf hebben. Anders was ik helemaal op een kerkhof bezig. Ben jij eigenlijk ook bij die grote elf, Herman? Die je in hoofdstuk 2 hebt... Ik sta daar iets boven. Ja. De dood in de pot, zeg je. Het is eigenlijk niks. Het stelt allemaal niks meer voor. Is dat je finale oordeel over de literatuur van nu? Ja, eigenlijk wel. Als je het bekijkt, dus in Nederland heb je een CPMB top 60 elke week. Ja. In Vlaanderen is de vereniging die een top 100 samenstelde failliet. Dus in Vlaanderen bestaat geen top meer van verkoop van boeken. Maar als je die top 60 in Nederland bekijkt, van deze week, daar staan 2 literaire Nederlandstalige romans in. 2. Van de 60. Al de rest zijn biografieën van voetballers en mindfulnessboeken en kinderkleuterboeken en al die rotzooi. En voor de rest staan er 2 literaire boeken in. Dat is dus dood in de pot. Mensen lezen geen boeken meer. Zeker de jeugd leest geen boeken meer. Die vinden een boek een verouderd medium dat in de kast staat van hun ouders. En zitten op sociale media. En voor de rest bestaat 85% van het lezend publiek uit ongeveer 60-jarige vrouw met een bloempotkapsel en een bril met heel dikke glazen. Je hebt handen te veel, je zit duimen te draaien, je verveelt je bij de moderne literatuur. Maar je zegt, ja, het is eigenlijk een beetje, je zegt eigenlijk, die lijst lijkt nergens op, maar er worden ook geen goede boeken meer geschreven. Dat zeg je ook. Dus waarom zouden wij boeken kopen die niet goed zijn? Nou, omdat er per 1000 slechte boeken verschijnen er ongeveer 5 goede. En als je die leest, dan heb je toch heel wat aan de literatuur. Ik vind de literatuur nog altijd fantastisch. En slechte boeken en goede boeken zijn er altijd geschreven. Ja. Met de slechte in de meerderheid. Ja. Ja. Maar blijf gewoon zoeken. Ga in plaatselijke boekhandels. Ga een beetje kijken. Lees de achterflap. Kijk naar, naar de cover enzovoort. Herman, je schrijft heel veel over je collega's. Je schrijft bijvoorbeeld Fleur Dikke Ellebogen van Groningen. Je zegt bij Ilja Vijver dat hij een vetklep is. Dat is hij ook. Ja, je zegt van, ja, maar Griet Op de Beek, die heeft knotsknieën. Als je goed kijkt, kan je zien dat hij knieën maar, knotsknieën heeft. Waarom moet dat? Wat heeft dat te maken met wat ze schrijven? Nou, het is opvallend. Ik heb daar ook wel al jaren ben ik daar mee bezig om dat te bekijken. De beste schrijvers zijn ook de mooiste schrijvers. Lelijke schrijvers schrijven slechte boeken, mooie schrijvers. Dus jouw stelling is, als je er mooi uitziet, schrijf je beter? Schrijf je goede boeken, ja. Maar Herman... Noem eens iemand die lelijk is. Kijk jij eens in de spiegel. Vind je jezelf dan mooi? Nou, ik niet per se, maar mijn vriendin vindt me echt de mooiste man van heel België, hoor. Die komt helemaal uit Amsterdam om in Gent de mooiste man van België te vinden. Met een hondje. Met het hondje. Met Akkie. Een hondje. Ja. Dit boek lijkt ook bedoeld om een nieuw literair vuur en een soort polemiek te laten ontstaan tussen jou en andere schrijvers. Is dat waar je op hoopt? Ja, en de polemiek is eigenlijk al het beginschot van de polemiek is begonnen. Vandaag is de eerste recensie verschenen in de Vlaamse krant De Morgen. En dat is al meteen een heel slechte recensie. Oh. Dus dat is al stof voor mij om daar tegenin te gaan en een politiek in gang te zetten. Nu is het wel zo dat ik in mijn geschiedenis de krant De Morgen ook helemaal door de modder heb gehaald. Dus dat die me een positieve kritiek zou komen aankakken, dat had ik wel kunnen vergeten van in het begin. Herman Brussel. Jouw boek heet Geschiedenis van de moderne literatuur. Het is een uitgave van Prometheus. Ik heb me er buitengewoon mee vermaakt. En ik dank je wel, Fred. En ik dank je voor dit gesprek. Oké, tot ziens. Wolken gaan voorbij. De sloot kaatst je gezicht. Een boom staat af te knappen in de tuin. En je denkt. Als je valt, er altijd iets van maken. Winter, lente, er zal regen zijn en sneeuw. Alles zomaar. Gratis. Je zit te wachten op de zon. Denkt over een. Van een ander, als alles rijmen kon, ook als het niet, ook als het niet, ook als het niet, ook als het niet. Wat breken kan dat breekt, wat barsten kan dat barst. Alles wat blijven kan gaat en blijft voorbij gaan. Daar doe je verder niks aan. De nachtegaal, de lijster, ze zullen net zo helder zingen en nooit weten wie je was. Rijmen kon, ook als het niet, ook als het niet, dan gaat alles dood, gaan alle mensen dood. Dan, dan, dan. Je zit te wachten op de zon, denkt over een nieuw lied, de woorden van een ander, als alles rijmen kon. Ook als het niet, ook als het niet, ook als het niet, ook als het niet. 14 nieuwe liedjes van de onvermoeibare en immer creatieve Herman van Veen op een nieuw album. Het heet, net als de nieuwste theatershow, dat kun je wel zien, dat is hij. Wat ik u liet horen was Liedje voor het bloeden. Mooi, filosofisch. Je zit te wachten op de zon, denkt over een nieuw lied. De woorden van een ander, als het rijmen kon, ook als het niet. Het album verschijnt samen met een nieuw boek van Herman van Veen op 9 september aanstaande. De taalschatten van de taalstaat. Allerlei ontucht door Dr. Anders S. De taalschatten van de taalstaat. Op 13 juni 2015 overleed Heinz Poltzer, die we beter kennen onder zijn pseudoniem Dr. Anders P. Een man die de taal zijn wil kon opleggen als geen ander. Moeiteloos plaatste hij de woorden in het gareel, in een strak metrum. De onderwerpen daarentegen waren vaak bizar en vervreemdend. Die combinatie van aan de ene kant de bijna wiskundige precisie en aan de andere kant de volstrekte dwaasheid, soms met meer onder de oppervlakte dan menig een dacht, maakt zijn werk het bestuderen waard. Vic van der Rijt, jarenlang zijn uitgever, heeft zich ontfermd over zijn nalatenschap, waarin hij nog vele taalschatten heeft ontdekt. Zo is er het boekje Allerlei Ontucht, dat in 1971 verscheen, geschreven door Dr. Anders S. Deze week beleeft Allerlei Ontucht een heruitgave. Dag Vic. Goedemorgen. Goedemorgen. Weet je zeker dat Dr. Anders P. en Dr. Anders S. één en dezelfde persoon zijn? Jazeker. Inmiddels heeft biograaf Michel de Jong in het nawoord bij de heruitgave bewezen dat Dr. Anders S. zeker Heinz Poltzer Dr. Anders P. is. Ja, en wat is zijn belangrijkste bewijs? Het uitgeverscontract met de uitgeverij Van Gennep. In 1971, precies 50 jaar geleden, is het boek voor het eerst verschenen. En het veroorzaakte toen niet zoveel opwinding. Als het in deze dagen zou verschijnen. Ja, ja, daar komen we misschien zo nog even over te spreken. Waarom werd het Dr. Anders S. en niet Dr. Anders P.? Heinz die had voor zijn wat licht erotische publicaties eigenlijk altijd het pseudoniem Geo Staat. Dus Dr. Anders S. zou Dr. Anders Staat kunnen zijn. Ja. Dr. Anders Seks is ook wel eens gesuggereerd, maar ik hou het eigenlijk op daarop. En hij associeerde zich eigenlijk liever niet als persoon met dit type werk dat hij dan schreef. Aha. Hij stond er eigenlijk op afstand van. Hij heeft ook voor volwassenen, dit is, zou je kunnen zeggen, een kinderboek, maar hij heeft ook voor volwassenen erotisch werk gepubliceerd. Ja, met name Zeden en Onzeden. En dat was een zwart beertje pocketje. En zwarte beertje pocket. En dat is onder pseudoniem Geo Staat toch ook verschenen. Aha. Maar later, toen Dr. Anders P. een bekende figuur was geworden, is de herdruk onder Dr. Anders P. verschenen. Toch wel. En zijn vrouw, want hij was getrouwd met Mieke. Ja, vond hij dat allemaal goed? Dat hij... Nou, Mieke was een groot bewonderaar van de liedteksten, vooral van Heinz. En ik denk dat zijn erotische escapades, die toch veel al voor het huwelijk hebben plaatsgevonden, ach, dat ze daar schouderophalend over heeft gedaan, maar het toch wel prettig vond dat dat onder een andere naam werd gepubliceerd. Ja, ja. En dat hij dat niet meer deed. Die escapades, daar gaan we niet op in. Nee, goed. Er is dus nu een heruitgave verschenen van Allerlei Ontucht. Een boekje dat verscheen dus in 1971. Hoeveel exemplaren zijn er toen van gedrukt, weet je dat? 6000 heeft Michel de Jong achterhaald. Aha. En die zijn van de aardbodem verdwenen, zo lijkt het. Want op veilingsites als Katowiki brengt het boek, in eerste instantie bracht het meer dan €200 op een exemplaar. Zo. En nog steeds, als je het antiquaars vindt, is het toch al €130, €140. Ja. En dat was eigenlijk de belangrijkste reden om het weer beschikbaar te stellen. Ja, het hele verhaal, Allerlei Ontucht, is gebaseerd op leerboekjes met verhalen van Ot en Sien. Is het Poltzers eigen idee geweest? Denk het niet. Ik denk, Kees Budding heeft in zijn dagboeknotities eigenlijk een aanzet gegeven. Hij zei, wat mij zo interessant lijkt, als je dus een erotiek gaat schrijven in de taal van Ot en Sien. Heel eenvoudige, korte zinnetjes. En kijken wat dat oplevert. Ja, nou, ik heb het gelezen, Fik. Je bent onder de indruk zo door. En ik dacht, wat moeten we hiermee? Zou jij een fragment willen voorlezen? Ik hoop dat ik niet in lachen uitbarst. Ja, nou, en dat ook voor ons nog even willen inleiden. Nou, dit is een... een verhaal uit het tweede hoofdstuk. Een slimme zet heet dat. En het gezin gaat om 6 uur aan tafel. Er is een gezin. Er is een gezin. Vader, moeder, broer Wim en Rika. En Rika komt wat later thuis. Terwijl iedereen om 6 uur op het eten zit te wachten. Ja. Hè? En vader wordt nog met een hoofdletter geschreven. En moeder ook. Moeder ook, ja. En buurman ook. Ja, en buurman. Ja. Ja, die verdient ook een hoofdletter. Waar blijft Rika toch, vraagt vader. Het is al tegen 6. Zal ik de tafel dekken, moe? Vraagt Wim. Is dat niet aardig van Wim? Ja, dat is goed, zegt moeder. Het eten is zo klaar. Wim dekt de tafel. Keurig, hoor, zegt vader in zijn gemakkelijke stoel. Moeder doet het eten op. We beginnen maar, hoor, zegt ze. Anders verpietert alles. Maar daar komt Rika. Dag, vader, dag, moe, zegt ze. Ze gaat gauw zitten. Kind, kind, zegt moeder, wat ben je weer laat? Waar heb je uitgehangen? Vraagt vader. Hij neemt nog een schep jus. Ja, oh, gewoon, wat getippeld na school, zegt Rika. Zo, zegt vader. En heeft het nog wat opgeleverd? Dat gaat wel, zegt Rika. Ze neemt een flinke hap vlees. Ja, als je het zelf leest, is het heel leuk. Maar als je het voorleest, Fik, wordt het nog veel leuker. Hè? Ja. Wat is het geheim? Waarom is dit zo buitengewoon grappig? Ja, omdat je natuurlijk de kindertaal meestal niet voor deze onderwerpen benut. Nee. En precies wat je ook zegt. Erik van Muiswinkel heeft in zijn voorstelling Buigt allen mee van Dr. Anders P. gezeten in een leren stoel hieruit voorgelezen. Nou, die zaal die lag helemaal dubbel. Het is inderdaad voorleesproza. Ja, ja, het is curieus. Hij hoort het, dat zei ik al, behoorde tot zijn beste werk, vind je? Nee, tot zijn meest curieuze werk, denk ik. Ja. Ik heb deze editie een keer of 5 gelezen tijdens het correctieproces, want al die aanhalingstekens en commas, die moesten ook goed staan. Ja, in de eerste druk was het een zootje. Dus als je het 5 keer gelezen hebt, dan vergaat je het lachen wel. Maar nu ik er weer wat meer afstand van heb... Je zegt in 1971 geen rimpeling in de vijver. Hè? Nou, in ieder geval niet. Nee, maar nu, stel dat je dit boek nu veel aandacht geeft. Wat zouden de reacties... Want de tijd is veranderd. Wat zouden de reacties nu zijn? Verbijstering. Hoe is het mogelijk dat iemand dit schrijft en dat een uitgever dit ook nog op de markt denkt te kunnen brengen? Met al die beledigingen die erin staan, ja, het wordt dan gauw als beledigend gezien. Ja, de seksualiteit wordt in al zijn vreugde hier bezongen, maar ook in al zijn bizariteit. Ja. Het gaat van pederastie tot kinderprostitutie, tot lesbische scènes die... Het gaat ver, ik heb het ook helemaal gelezen, ja. Het is curieus, dat hebben we vastgesteld. En toch is het een taalschat. En waarom is het dat? Dat is natuurlijk omdat er... een hoger plan is. Heinz heeft met de lezer een knipoogafspraak. Van, we gaan nu op een hele vrolijke manier over zaken schrijven, terwijl we ook zo weten dat de kindertaal hier niet maar, te krijgen. Maar dat is bij hem eigenlijk altijd zo. Is dat die laag die onder zijn werk ligt? De dubbele bodem, de humor, waar ook Herman Brusselmans het ook al over had zojuist. Ja. De humor is in al zijn werk nadrukkelijk aanwezig. En het ironische, de afstand. Hij had een ongelooflijke hekel aan gevoelsuitstortingen, Heinz Polzer. Je zult in zijn werk ook nauwelijks lyriek aantreffen. Er is toch eigenlijk altijd iets met de mondhoeken omhoog geplooid. Het is te bestellen via het heen en weerschap, geloof ik. Ja, want hoeveel boekjes zijn er nu gedrukt? Er zijn er nu 300 gedrukt. Daarvan zijn er nu zo'n 275 besteld via het heen en weerschap, www.drsp.nl. Ik hoor net dat het inschrijfformulier het niet meer doet. Oh. Maar de laatste 25 exemplaren zijn nog te kopen. Het is een dure uitgave, €75. Maar ja, heb je ook wat, hè? Dan heb je ook wat. Bovendien, het is verrijkt met illustraties. Ja, ik heb het gezien. Een beetje Ottesien-achtige illustraties. Ziet er schitterend uit. Fik van der Rijt, dank je wel. En hoe je dat verrekte ding dan uitklapt. Als ik vanavond kan slapen, kan ik je morgen denk ik wel weer aan. Laat me vanavond eerst slapen. Dan wil ik misschien morgen niet meer gaan. Steeds weer uit eten, weer wat kiezen, weer een ijsje, weer een biertje, een pleziertje, een vertiertje. Het is vakantie, het kan niet op. Dus potjes, pesten, plastic, stoelen, pootje, baden, niet echt voelen, praten, maar niet echt wat zeggen, ik maar denken. Soms zijn er van die liedjes waarvoor je de auto even stilzet. Dan kan ik vanavond niet slapen. Of even ophoudt waarmee je bezig bent. De zangeres die u hoorde heet eigenlijk Julia Schellekens. Is 26 jaar, ze noemt zich Juliette. Haar eerste EP met daarop ook haar allereerste liedje Raamkozijn verschijnt in oktober. U hoorde Portugallig, het verhaal van een relatie die op de klippen loopt tijdens een vakantie in Portugal. Textueel, heel sterk, verhalend en muzikaal. Ja, ik vind het heel indrukwekkend. Juliette, we moeten haar naam onthouden. Ze is beïnvloed door Jacques Brel, Maarten van Roosendaal en Arnie M. Schmid. Vaste inwoner van vandaag is Mico Floor, archeoloog, klassicus en universitair docent oude geschiedenis in Leiden. Of, zoals hij in zijn Twitter-bio zegt, bestudeert muren en vloeren uit het jaar nul. Dag Mico, goedemorgen. Goedemorgen. Wolf stelt voor dat de schapen allemaal samen op een kluitje in hetzelfde weiland gaan staan. Kunnen we beter samenwerken? Zo twitterde je deze week. Is dat een korte fabel voor de formatie? Ja, dat ging. Ik had toen het gevoel dat idee, dat gaat over die samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ik had het gevoel dat idee heel erg gepropageerd werd door de Wolf. En dat was dan onze demissionair minister-president. En dat hij het idee had dat het wel goed zou zijn dat ze alle schaapjes ter linkerzijde bij elkaar zouden gaan staan, zodat hij ze in één keer op kon peuzelen. Ja. Ik weet niet of het zo is, maar ja. Er is in ieder geval wel een beweging die lijkt dat het het begin van een fusie aanstaande is. Laat ik het heel voorzichtig formuleren. Weet ik niet. Het verhaal ontwikkelt zich zo snel dat ik zelf ook niet helemaal begrijp wat er aan de hand is. Ik vind het goed dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks samenwerken. Dat ze één blok vormen. Als het een fusie wordt, ik ben zelf lid van GroenLinks, dan hoop ik dat we als leden daar ook eventjes goed rustig over kunnen nadenken. En dat het niet onder druk van bijvoorbeeld de formatie komt. Want dat zou dat is duidelijk apart. Dat is los. Dat moet je los van elkaar zien. Dat is ook gezegd. Hè. Als er echt sprake zou zijn van een fusie, moeten we dat aan de leden voorleggen. Je noemde het plan in een andere tweet van de pot gerukt, onrealistisch en risicovol. Je ziet het niet zitten. Nee, ik denk dus, en dat gaat over het plan van ze met één fractie verder gaan. Hè? Dus dat ik denk dat als je ooit echt samen zou willen gaan, dan moet je dat doen in de aanloop naar verkiezingen toe, zodat mensen er ook op kunnen stemmen. Dat nu als fracties doen, dan betekent het eigenlijk dat je eigenlijk al voor de volgende verkiezingen zegt van nou, dan gaan we dus dan samen. Of als je dat niet doet, dan weet je niet hoe dat electoraal gaat uitpakken. Dus het lijkt mij, ik zou er als GroenLinks zou daar niet zo voor zijn. Maar ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen. Nee? Ik hoop het. Ja, we wachten het af. Je maakte je op Twitter ook boos over de berichtgeving in de media over dit fusieplan. Er klinken geluiden. Er wordt hier doelbewust en selectief informatie gelekt waar wij van de media bovenop gaan springen. En kijk, we trappen er ook vandaag weer in, zo schreef je. Ja, maar als die geruchten gaan, dan zou je toch een slechte journalist zijn als je dat niet opschrijft. Oh nee, zeker. Kijk, ik was ook niet echt boos, maar ik had wel het gevoel dat er lekt informatie. Er komt informatie op tafel. Ja. Maar die informatie is natuurlijk nooit neutraal. Er zit altijd een bepaalde bedoeling achter. En als je als journalist daar iets mee gaat doen... Ja, maar dat weet die journalist natuurlijk ook. Hè? Ja, mag wel soms wat nadrukkelijker nog gezegd worden. Dus dat op het moment dat je dat als nieuws brengt... dan ben je ook deelnemer aan het spel. Dus dan ben je niet meer verslaggever. Je bent volgens mij verslaggever. Als je deelneemt aan het spel, word je partij. Nou, dat is niet het geval, vind ik. Maar je woorden hebben misschien wel weer invloed op hoe het vervolgens verder gaat. Dus dan ben je de facto toch deelnemer. Olaf Koens, Midden-Oosten-correspondent van RTL... deelde een filmpje van de situatie bij het vliegveld in Kabul. Wanhopige Afghanen geven hun kinderen door naar voren... in de hoop dat die tenminste gered kunnen worden. Wat een verschrikkelijk, verschrikkelijk drama. Geen woorden meer voor, schreef hij erbij. Een steen in mijn buik, klonk, twitterde jij erbij... Dat maakte indruk. Ik vond het verschrikkelijk. Ja. Dat het laatste is wat je van je kind ziet. Dus je geeft je kind uit handen in zo'n mensenmassa. Je weet niet waar dat kind terechtkomt. Misschien is het laatste wat je ervan... Hoe wanhopig moet je zijn om dat te doen? Ja. Ja. Die wanhoop is zo groot. Hè? Ja. Bij het bericht dat er een Nederlands evacuatievliegtuig uit Afghanistan was vertrokken zonder Nederlanders aan boord, schreef je daar had je geen woorden voor. Nee, het is allemaal heel snel gegaan, natuurlijk. Hè? Want zo'n situatie gaat heel snel. Maar ik had toch het gevoel dat men iets beter voorbereid had kunnen zijn. Of daar in ieder geval iets anders over had kunnen praten. Het leek alsof we zo ver achter de troepen aanliepen. Ja. Vind je dat de Nederlandse regering tekort is geschoten? Dat wil ik over 2 maanden beoordelen. Maar ik vond dat ze in de eerste reactie had ik het gevoel dat ze wat laat waren. Gewoon. Ja. Ja. Ja, ja. Bij een bericht van RTL Nieuws waarin minister Bijleveld van Defensie zei... we hebben de Afghanen in ieder geval laten zien dat het anders kan... schreef je, het Westen heeft hen 20 jaar lang een vette wortel voorgehouden... waar ze alleen naar konden kijken en trekt die nu weg. Waarop Bijleveld zegt... nu kunnen jullie de wortels zelf maken, toch? Ja. Dat is wat er gebeurt. Ik vond dat echt ik vond het een beetje een neocoloniale uitspraak. Dus wij als Westen zouden de Afghanen even geleerd hebben... 20 jaar lang hoe het ook kan. Dat is totaal niet wat er gebeurd is. Nee. En nu, wat is er wel gebeurd? Er is een kaartenhuis opgebouwd. En dat kaartenhuis lazert nu in elkaar. En Bijleveld zegt, nou kijk, hier zijn de kaarten. Je hebt 20 jaar kunnen kijken. En nu kunnen jullie dat kaartenhuis weer zelf opnieuw op gaan bouwen. Ja. Je gebruikt niet zonder reden het woord kaarten. Nee, ja, dat... ja. Je was zondag bij de Nationale Indië-herdenking, Mico, in Den Haag. Ook in onze familie is lang en veel gezwegen. Pas de laatste jaren vallen de puzzelstukjes langzaam in elkaar. Dat twitterde je bij een artikel van de NOS over die herdenking. Ja. Wat is er met jouw familie gebeurd? Dus mijn familie is, de familie van mijn vaderskant, die is in de kampen geweest in de oorlog. Dus mijn grootvader in Japan en mijn grootmoeder op Java. En daarna zijn ze eigenlijk meteen weer onder de wapenen gebracht voor de onafhankelijkheidsoorlog. Uh-huh. Gedwongen. Ja. Ze waren lid van het KNIL? Is dat, of yes, mijn vader, ja, of mijn grootvader is in dienst gekomen van het KNIL. Je groeit als Nederlander, als Indische Nederlander, groei je natuurlijk op eigenlijk met het verhaal van 4 en 5 mei. En ook voor mij geldt eigenlijk dat ik pas de laatste decennia, dus na na 2000 zeg maar, ben gaan ontdekken van hé, maar er is eigenlijk ook nog een ander verhaal. En voor mijn familie is die datum van 15 augustus eigenlijk veel belangrijker dan die datum. En dat krijgt nu wel steeds meer nadruk. Dat wordt ook steeds meer erkend. Ja, dus ik had mijn kinderen ook bij me. Ja. Bij de herdenking. Dus die groeien op met beide herdenkingen. Ja. Heel bewust. Ja, ja. Schrijver Alfred Burney had het zondagavond de zomergasten ook over het gebrek aan interesse voor militairen die terugkwamen uit Nederlands-Indië. We hebben 70 jaar moeten wachten op de eerste speelfilm over de koloniale oorlog. Zijn we niet een beetje laat, zei hij onder meer. Dit hele citaat is zo raak, zo hard raak, twitterde jij. Ja, eigenlijk zoals jij het voelt. Ja, het had eerder gekund. Ja. En natuurlijk zaten in de eerste decennia na de oorlog het Nederlandse verhaal centraal. Maar het had wel iets eerder gekund dan 70 jaar na dato. Ja, ja. Nico, daarvan maken wij een notitie. En dat gaan wij onthouden. Dank voor je komst en ik hoop je gauw weer te zien hier als inwoner van de Digitaal Staat. Tot zover het eerste uur. NTO Radio 1. Om het terrein te verlaten, anders zal u worden aangehouden. Klimaatactivisten bezetten vorige week de Lutkemeerpolder bij Amsterdam. Ook vandaag verscheen het nieuwste klimaatrapport van het Klimaatpanel van de Verenigde Naties. Klimaatwetenschappers luiden de noodklok. Over de hele wereld zullen we steeds vaker met extreem weer te maken krijgen. En de mens is daar onmiskenbaar de oorzaak van. Wat moet er gebeuren om de catastrofe af te wenden? Argos, straks om 2:00. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Meditatiecursus. Zen.nl. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Meditatiecursus zen.nl. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Meer verkopen via de website. Customer Journeys, Conversion Optimization, ERP-systemen. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. 12:00. NPO Radio 1 met Frits Spits. Met het spelspel voor een plaats in het Godic T. Over hoe je leerlingen met een nieuwe methode enthousiast kunt maken over literatuur. En met René Appel met de TNA van Michiel Romeijn. De politie probeert een Brabantse cold case op te lossen. Nu in het NOS-journaal met Dorald Megens. Na ruim 30 jaar lijkt er beweging te komen in een onopgeloste moordzaak in Brabant. In augustus 1989 werd het levenloze lichaam van de 32-jarige Wies Hensen uit Budel gevonden in een sloot in Dommelen. Met nieuwe technieken heeft de politie nu een DNA-profiel kunnen vaststellen van de vermoedelijke dader. Aan de lijn nu Dion Luiten van de politie Oost-Brabant. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Luiten, hoe is dat in zijn werk gegaan, dat ontdekken van dat DNA-profiel? Ja, dat DNA-profiel was er natuurlijk in 1989 ook al. Alleen in die jaren was de techniek nog niet zo ver dat we eruit konden halen. Wat we er nu wel uit hebben kunnen halen. En dat is medio vorig jaar gelukt. En we hebben het voor elkaar gekregen om, althans het NIV heeft voor elkaar gekregen, om van het spoor wat gevonden is, om daar uiteindelijk een DNA-daderprofiel uit te halen. Ja, wat weten we nu meer over de dader? We weten in ieder geval, laat ik het zo zeggen, we hebben het over de dader. Hè. We vermoeden dat dit van de dader is. Dat moet natuurlijk uiteindelijk nog blijken. Wat we in ieder geval wel hebben kunnen vaststellen is dat het profiel van een man is. En dat gezien de plaatsen waar we de sporen hebben aangetroffen, we ervan uitgaan dat het sporen van de dader zijn. Hmm. Wat weten we wat er toen in augustus 1989 mogelijk is gebeurd? Wat weet u daar nu over? Ja, Wies die is eigenlijk voor het laatst gezien op 29 augustus van dat jaar op de kermis in Budel. Volgens getuigen was hij toen in het gezelschap van 2 of 3 mannen. En we vermoeden dat zij daarmee is meegegaan naar vooralsnog onbekende bestemming. Het eerstvolgende wat wij van haar gezien hebben is haar lichaam dat in een droge sloot in Dommelen werd teruggevonden. Mm-hmm. En u heeft nu dat DNA-profiel. Dat wijst in de richting van een man. Maar u gaat meer doen om die verdachte op te sporen, hè? Ja, absoluut. We zijn vandaag eigenlijk begonnen met een grote publiekscampagne met behoorlijk wat publicaties in media en uiteraard ook op onze eigen kanalen. We gaan in de loop van de week daar nog meer aandacht aan besteden. We gaan een grote out-of-home campagne beginnen met posters en abri-posters in die omgeving. Maar volgende week start opnieuw de kermis in Budel. En op die kermis gaan wij met het mobiel medialab van de politie staan. En daar zetten wij een voor de politie uniek middel in om getuigen te gaan motiveren om misschien toch naar voren te treden. Dat is een blik op de plaatsdelict van destijds. En die hebben wij gereconstrueerd. En middels een 3D-VR-beleving kunnen mensen rondkijken op die plaatsdelict. En binnen die 3D-film krijgen ze informatie over zaken die wij daar hebben aangetroffen. En dus stellen wij vragen. Mensen krijgen zo'n virtual reality-bril op dus. En met een computeranimatie kunnen ze dan rondlopen op de plaatsdelict van augustus 89. Ja, het is een 360 graden scan van die plaatsdelict. Althans, van hoe dat hier destijds uitzag, hebben wij in deze tijd gereconstrueerd. En daar kunnen mensen inderdaad op bepaalde items die daar aangetroffen zijn, kunnen ze zich focussen en daar krijgen ze dan informatie over. En daarover stellen wij vragen aan de mensen of zij daar toch mogelijk, ondanks dat het heel lang geleden is, zich nog iets over kunnen herinneren en ons daarmee kunnen helpen. Okay. En dan staat er ook nog een gouden tip. Voor de mensen die met de gouden tip komen, staat er nog een beloning, hè? Ja. Ja, er was al heel lang een beloning van 15.000 euro die open stond voor de gouden tip. En het Openbaar Ministerie heeft nu als extra motivatie gemeend deze naar 30.000 euro te moeten verhogen. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee en we hopen dat er ook iemand is die er uiteindelijk aanspraak op kan gaan maken. Mogelijk horen we de komende weken of maanden hier meer over. Dank u wel voor de uitleg. Dion Luiten was dat van de politie in Brabant. Afghaanse troepen die zich tegen de Taliban verzetten hebben 3 districten terugveroverd op de Taliban. Het gaat om gebieden in het noorden van het land, die grenzen aan de provincie Panjshir. Het is de enige provincie die nog niet in handen is van de Taliban, zegt correspondent Aletta André. Daar zijn de vicepresident Saleh uit de vorige regering, die nadat Ghani het land verliet verklaarde dat hij nu president is. Dat is iets wat de Taliban natuurlijk niet erkennen. Maar hij zit daar met een belangrijke lokale leider, Massoud, en ook commando's uit het leger. En samen zeggen zij een verzet te organiseren. Resistance 2 noemen ze het. En ze zouden ook de overname van deze districten hebben gesteund. Bij de gevechten kwamen volgens onbevestigde berichten 15 Taliban-strijders om het leven en zeker 200 verzetstrijders. Organisatoren van evenementen en festivals gaan vanmiddag vanaf 2 uur in verschillende steden demonstreren tegen de coronaregels van het kabinet. Dat doen ze onder de naam Unmuters. Ze willen van de overheid een duidelijk plan voor hun branche. In China mogen ouders vanaf nu 3 kinderen krijgen. 5 jaar geleden werd de strenge 1-kind-politiek al afgeschaft. Maar of deze nieuwe maatregel de bevolkingsafname zal tegengaan, dat is nog maar de vraag. Omdat het geboortecijfer in de afgelopen jaren is blijven dalen. Wetenschappers durven zich steeds vaker niet hardop uit te spreken uit angst voor felle reacties en bedreigingen. Uit een enquête onder bijna 400 wetenschappers blijkt dat in de afgelopen 5 jaar bijna de helft na een publiek optreden is bedreigd of geïntimideerd. Het NOS-journaal. Bij het Amsterdamse station Zuid worden vandaag 2 enorme dekdelen op hun plaats geschoven. Het is een bouwkundig huzarenstukje waarvoor ook toeschouwers zijn uitgenodigd. Onder die toeschouwers is hoofdarchitect Jeroen van Schoten. Hij ontwierp ook het nieuwe station van Rotterdam. Mark Robin Visser vroeg hem wat er vandaag gebeurt bij station Amsterdam-Zuid. Het maakt ruimte zometeen voor een hele mooie onderdoorgang. Dus er komt een brede onderdoorgang, die noemen we de Brittenpassage. Dat is een nieuwe passage die nog niet bestaat. Die wordt heel breed, er komen fietsenstallingen onder. Hij krijgt een mooie vrije hoogte. Dus waar je nu echt door een soort van muizenhol naar het station moest, krijg je zometeen echt een heel mooi functionerend nieuw station. Met grote maten, lekkere afmetingen, een heldere structuur, simpele bewegwijzering. Iedereen kan zich goed oriënteren. Veel daglicht erin, ook in de onderdoorgangen. Ja, dus dat wordt echt een heel andere beleving, een totaal ander station. Maar gelukkig zie je al dit soort architectenbeton en constructeursbeton. Dat ga je zo meteen als reiziger, hoop ik, niet ervaren. Omschrijf dat eens. U noemt het architectenbeton. Wat zien we nou? Wat ziet u nou eigenlijk? Nou, ik zie 2 enorme dekken waar zo meteen de trein overheen moet rijden. En die 2 dekken die gaan dus bewegen. Als er een trein overheen rijdt, dan gaat het op en neer. Dan beweegt dat alle kanten op, zal ik maar zeggen. En verder natuurlijk zitten daar zometeen gewoon winkels onder. Dus dat moet waterdicht, ongedierte dicht. Daar moet een trein doorheen kunnen, ook met regen en sneeuw. Zonder dat je daaronder eigenlijk iets van merkt. Ja, een trein is al zwaar, dat dek is al 2 miljoen kilo zwaar. En dan gaat het ook nog een keer allemaal een beetje bewegen en goed blijven. En eigenlijk kan je het ook daarna heel moeilijk onderhouden. Want die treinen moeten rijden, dus je kan eigenlijk daarna niks vervangen. Dus je moet het ook nog een keer heel precies maken, zodat het ook heel lang goed blijft. In 2004 is hier voor het eerst geteld hoeveel reizigers er zijn. Dat waren er 7000 per dag. Dat zijn er nu, buiten corona, dus voor vorig jaar, waren dat er al bijna 100.000. En als straks alles klaar is, dan is het zo dat er 300.000 mensen per dag hier gaan in- en uitstappen. En dat is inclusief dus de metro, hè? De Noord-Zuidlijn stopt hier ook. Maar dat is heel veel en dat is nu eigenlijk al te klein. Dus is het duidelijk allemaal, meneer? Ja hoor, ja, duidelijk. Ja. Wat vindt u ervan, mevrouw? Prachtig, interessant en indrukwekkend. Heel indrukwekkend, echt waar. Het zal een hele verbetering zijn voor de ganse buurt. En we wonen hier vlakbij, dus het was wel echt interessant om het eens te zien. Ja, het is fantastisch om te zien. Het is natuurlijk nog lang niet klaar, maar het is wel echt geweldig om dit te zien. Het beweegt erg langzaam waar ze nu mee bezig zijn. Maar het is wel echt heel fijn om er zo dichtbij te kunnen staan. Dan zie je toch beter wat er allemaal gebeurt dan als je daar op een perron staat heel ver weg. Een verslag was dat van Mark Robin Visser. De Australische politie heeft in Melbourne ruim 200 mensen opgepakt bij rellen tijdens een anti-lockdown demonstratie. Er waren zo'n 4000 mensen op de been. En ook in Sydney werd gedemonstreerd, maar minder massaal. Daar werden bijna 50 mensen aangehouden. Australië heeft een van de strengste lockdowns ter wereld. Ook al zijn er betrekkelijk weinig besmettingen. Maar de overheid is streng en streeft naar een coronavrije samenleving. En veel Australiërs vinden dat de regering veel eerder had moeten beginnen met vaccineren. Het is 9:12, het weer nog op steeds meer plaatsen zon. 22 tot 25 graden vanmiddag. Komende avond en nacht trekken buien over, mogelijk met onweer. En ook morgen overdag buien, al kan in het zuiden de zon dan weer af en toe doorbreken. En het wordt morgen hooguit 20 graden. Helene de Geest, zijn er veel Nederlanders op weg naar de zon? Ik weet niet of ze op weg zijn naar de zon, maar er staan wel veel files. Bij elkaar meer dan 100 kilometer.

vergeten. Hij zit nog in de buik. En nu wil hij eruit. Al zou ik eeuwig kunnen blijven. De nieuwe liedjes komen naar me toe als water in de rivier. Een niet aflatende stroom. En ik ben er al die artiesten al mijn hele radioleven dankbaar voor. Vooral als ik verrast word, kan ik mijn geluk niet op. Wat te denken van dit cirkeldier Daniël door Fulco en Teletext. Gebaseerd op een middeleeuws lied. Fulco is Fulco Ottervanger. De dames van Teletext heten Leonore Spee en Sascha Bornkamp. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Tom den Boom met het woord van de week. Mini Beugel en Kees Dekker zijn de spelers in het spel voor het Groot Dicté. Sander Baks weet hoe je leerlingen weer enthousiast kan maken voor literatuur. René Appel over de TNA van Michiel Romein. Het woord van de week. Mag dan wel hartje zomer zijn. Het weer dacht daar deze week duidelijk heel anders over. Of de woorden die woordbewaarder Ton den Boom van de Dikke Vandalen deze week voorbij zag komen en hoorde komen ook een sombere lading hebben, horen we nu. Dag Ton. Ton, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft dat nare weer van de afgelopen weken enige invloed gehad op het woord van de week? Nee, niet op het woord van de week. Maar natuurlijk wel de actualiteit. Want er werd deze week gediscussieerd in de Kamer over het al dan niet vaccineren. Hoe je mensen zover kunt krijgen dat ze dat gaan doen. En toen leidde dat tot het ontstaan van het woord prikdrang. Althans, dat woord dat figureerde al wel eens op de sociale media. Maar het kwam nu ook in de echte kranten voor. Dan is het opeens een echt woord. En prikdrang, dat is wel een interessant woord. Want het is iets anders dan prikdwang. Hè. Bij prikdwang word je gedwongen om je te laten prikken. Nou, dat willen ze in Nederland niet, maar ze willen mensen wel. Ze willen zoveel maatregelen doorvoeren dat mensen zelf tot de conclusie komen dat ze zich maar beter kunnen laten vaccineren. En dat wordt dus met prikdrang bedoeld. Ja, ik vind het helemaal niet zo'n gelukkig woord. Nee, het is ook een beetje... Want het is drang erop aandringen. Daar komt het vandaan, denk ik. Hè? Ja, precies. Het is, als je vergelijkt met andere woorden, met drang, zoals prestatiedrang of overlevingsdrang, dan is het een woord, dan komt dat die drang uit jezelf voort. En dit is een drang die je aangepraat wordt op een bepaalde manier. Dus inderdaad, ik ben het met je eens, het is een merkwaardig woord. Maar nou heb ik een hele goede collega, die heet Bart Kool. En die dacht dat prikberoep een veel beter woord was. Een beroep doen op mensen om inderdaad zich te laten prikken. Kan ik dat niet voorstellen nu, Tom? Of is dat... Uiteraard, maar dan zou je er ook voor moeten zorgen dat het eigenlijk in de krant komt. En dus als er columnisten dit nou horen en dit overnemen, de beste columnisten van Nederland. U hoort het woord prikberoep. Dat volgens mij beter is dan prikdrang. Zou u daar een notitie van willen maken, dan valt het Ton den Boom weer op. Ton, dank je wel. We spreken elkaar volgende week weer. De meest veelzeggende quote van de week. Daar was hij weer en we waren er blij mee. Afgelopen dinsdag gaf Louis van Gaal een persconferentie waarbij hij prijs gaf wat hij hardop heeft gedacht toen er na het vertrek van Frank de Boer een vacature ontstond voor bondscoach van het Nederlands elftal. De tijd is beperkt, de noodzaak is groot. Want wil het Nederlands elftal zich nog plaatsen voor het WK in Qatar volgend jaar, zal er vooral gewonnen moeten worden. En dus dacht van Gaal hardop. Ik zag ook de noodzaak in van, wie zou het anders moeten doen? Ja, wij konden ook niemand anders bedenken. Wie zou het anders moeten doen? We konden het zelf invullen en we vulden in wat Louis van Gaal zelf al had ingevuld. Zijn naam. Er is maar één naam die ervoor in aanmerking komt. Zijn naam, die van Louis van Gaal. Het zal nu goed komen, daar zijn wij van overtuigd. Wie zou het anders moeten doen? Zeg nou eerlijk. De meest nietszeggende quote van de week. De beelden, de verhalen. Eerlijk gezegd heb ik deze week niet veel anders gevolgd dan de onthutsende gebeurtenissen in Afghanistan. Natuurlijk hield ik me bezig met de vraag hoe het in godsnaam mogelijk is geweest dat niemand van de internationale gemeenschap in de gaten heeft gehad dat de Taliban zo snel zou oprukken. En ook dat er niet veel meer voorzorgsmaatregelen waren genomen als die er nu genomen zijn. Weinig tot niets. Dat hebben de in Kabul aanwezige Afghanen die of in Nederland wonen of voor de Nederlandse ambassade of voor Nederlandse bedrijven hebben gewerkt, geweten. Het is voor hen bijna ondoenlijk het land uit te komen. Terwijl ze natuurlijk weten wat hun te wachten staat als ze in handen van de Taliban terechtkomen. De Nederlandse overheid, mag ik het voorzichtig uitdrukken, maakt nu niet direct een vastberaden indruk. Die halfslachtigheid weerklonk in de woorden van de directeur operaties van Defensie, Peter Reesink. Hij ging in het NOS-journaal van afgelopen donderdag in op de voortgang van het ophalen van al die mensen. Nou ja, we zouden eigenlijk liefst sneller willen, maar als je kijkt naar de omstandigheden en die chaotische situatie van daar, denk ik dat we er alles aan doen om zoveel mogelijk te bereiken in samenwerking met Buitenlandse Zaken en de ambassade ter plekke. U hoorde het ook, denk ik. Hij zei, denk ik. Hij weet niet zeker. Ja, dat de situatie chaotisch is, weet ik ook. Dat zien we iedere dag op de televisie. Maar dat ze eigenlijk voor een operatie staan waar niet of nauwelijks over nagedacht is, dat is wel duidelijk. Althans, dat denk ik. Spel, spel. Spel zoveel mogelijk woorden foutloos binnen anderhalve minuut. Ja, nog twee rondes te gaan, dus nog minimaal twee plaatsen te winnen voor het Groot Dicté de Nederlandse Taal op 6 november. Regels van het spel zijn helder. Deelnemers moeten in anderhalve minuut zoveel mogelijk woorden correct spellen. Ze krijgen 2 punten voor elk goed gespeld woord en 0 punten als het verkeerd gespeld wordt. Bij moeilijke woorden kan het zinvol zijn om te passen. Dan kan je snel door met het volgende woord. Maar dat betekent wel een punt aftrek. Degene met de meeste punten doet mee aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Voor het spelspel maken we gebruik van het 2-voor-12 principe. Eerst de een, daarna de ander, met andere woorden. Maar die zijn natuurlijk wel even moeilijk. Spelleider Roos de Bruin van Onze Taal is er ook weer. Dag Roos. Dag. Goedemiddag. Je hebt de opgave gemaakt. Is dat een opgave eigenlijk? Nee, het is een leuke puzzel eigenlijk om 2 van die sets samen te stellen. Ja. En die ongeveer even moeilijk zijn, hè? Ongeveer even moeilijk. Dat is het 2-voor-12 principe, hè? Dat is heilig bij ons. De deelnemers van vandaag zijn Minnie Beugel, 58 jaar uit Hattem. Dag Minnie, goedemiddag. Ik mag Minnie zeggen. Jazeker. Ja, ja. Je werkt als office manager bij een organisatie die accountants adviseert. Klopt. Dat klinkt naar cijfers. Ook, maar ook fiscaal advies, dus dat is meer... Dat zijn niet alleen cijfers. We adviseren dus de accountantskantoren inderdaad. Ja, op heel breed gebied. Op waardering van ondernemingen, maar ook bedrijfsopvolging. En je beoordeelt ook teksten? Ik beoordeel teksten, ja. Ja. En je bent ook lid van Onze Taal? Al vanaf 88. Oh ja? Ja. En een dicté-liefhebber? Zeker, ja. En met enig resultaat? Nou, het gaat altijd wel redelijk. De ene keer wat lastiger dan de andere keer. Maar ik ben blij dat de teksten nu door Wim Daniels worden gemaakt. Want het is nu ook een... Maakbaar dicté. Maakbaar en ook begrijpelijk. En geestig. Precies. Als je collega's nu naar ons luisteren en ze horen dat je hier zit, zijn ze dan verrast of heb je het overal rondverteld? Nee, ik heb het niet rondverteld. Nee? Ik denk dat bouwt de spanning maar op. Ja. Je tegenstander is Kees Dekker. Kees uit Emmeloord, 66 jaar en part-time huisarts in de regio Emmeloord-Urk. Klopt. Part-time? Nou, ik werk nog 2 dagen en voornamelijk in Krijl, dorpje in Roospolder en af en toe een dag op Urk. Ja, ik ben een beetje in de semi-retirement fase. Rustig aan. Nu was mijn vader ook huisarts. En als hij mij een brief schreef, ging ik altijd naar de apotheek om hem te laten ontcijferen. Hoe is jouw hand? Het is een oude grap, hoor. Nou ja, ik denk dat ik wel redelijk netjes schrijf. Maar tegenwoordig wordt alles getypt, hè. Dus je schrijft eigenlijk haast niks meer. Ook recepten, dat gaat allemaal via de computer. Dus dat is eigenlijk, levert geen problemen meer op eigenlijk. Nee. En heb je enige ervaring met het Groot Dicté? Nou, ik ben 6 jaar in Nieuw-Zeeland geweest, hier voorafgaand. Maar daarvoor dan deed ik wel mee aan regionale dictées op het Urk en de Noordoostpolder. En ik heb 1 keer mee mogen doen aan het Groot Dicté. Oh, ja. Maar ja, toen had ik 13 fouten. Ik weet niet hoeveel steek was. Maar dat is toch heel goed. Dat is het Groot Dicté nog door Bert Fiede Frederiks. Ja, 2000 of zo ongeveer, ja. Zo. Dus Minnie, dat is een geduchte tegenstander. Een beetje angstig van. Ja, wij hebben gelood. Kees Dekker, jij mag beginnen. Roos, ga je gang. Spel, spel. Zijn toupet waaide weg. Spel toupet. T-O-U-P-E-T. Goed. De ukulele lijkt op een kleine gitaar. Spel ukulele. J-U-K... K-E-L-L-E. Fout. De evacuatie kan geen uitstel leiden. Spel leiden. L-E-I-D-E-N. Fout. Een amethyste is blauwpaars. Spel amethyst. A-M-E-T-H-E-T-H-I-S-T. Goed. Een talenwonder is een polyglot. Spel polyglot. P-O-L-Y-G-L-O-T. Goed. Dali was een surrealist. Spel surrealist. S-U-R-R-E-L-S-U-E-L-I-S-T. Fout. De python is een wurgslang. Spel python. P-Y-T-H-O-N. Goed. Kiki is gestopt als tennister. Spel tennister. T-E-N-N-I-S-S-T-E-R. Goed. Laat de motor niet stationair draaien. Spel stationair. S-T-A-T-I-O-N-A-I-R. Goed. Een landauer is een soort koets. Spel landauer. L-A-N-D-A-U-E-R. Goed. Je moet je inspanningen beter doseren. Spel doseren. D-O-C-E-R-E-N. Goed. Fout. Oh, fout. Oh, sorry. Fout. Ja. Doseren. Oh, dat was pittig, hè, Kees? Jarenspellen is toch altijd lastiger als opschrijven. Ja, dat is ook in je hoofd spellen. We wachten af wat je tegenstander gaat doen. Mini Beugel, zet hem op. Spel. De kolibrie is een mooi vogeltje. Spel kolibrie. K-O-L-I-B-R-I-E. Goed. Ik heb er geen fiducie in. Spel fiducie. F-I-D-U-C-I-E. Goed. De trap was steil. Spel steil. S-T-E-I-L. Goed. De kapper gaf me een nieuwe koep. Spel koep. C-O-U-P-E. Goed. Wie speelt er nog wel eens Yatzé? Spel Yatzé. Y-A-T-H-Z-E-E. Fout. Ik zat in de pinari. Spel pinari. P-E-N-A-R-I-E. Goed. Hoeveel gigabyte kan ik gebruiken? Spel gigabyte. G-I-G-A-B-Y-T-E. Goed. Ik meldde me bij de polykliniek. Spel polykliniek. P-O-L-I-K-L-I-N-I-E-K. Goed. Ze doet mee aan de triathlon. Spel triathlon. T-R-I-A-T-L-O-N. Goed. Hij is een biljonair. Spel biljonair. B-I-L-J-O-N-A-I-R. Goed. De wouw is een roofvogel. Spel wouw. W-O-U-W. Goed. Zijn boeken liggen in de ramsch. Spel ramsch. R-A-M-S-J. Goed. Ik vind die lui maar rare kriebussen. Stop. Dat waren de 90 seconden, Mini Beugel. Hoe kijk je hierop terug? Het viel wel mee. Het viel achteraf. Je mee? Achteraf. Oh, oké. Okay. Ja. We gaan naar de uitslag. Wie mag er op 6 november meedoen aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal? Roos, weet jij het al? Ik weet het, ja. Vertel het maar. Het is Mini Beugel. Mini Beugel. Mooi. Hoeveel fouten had ze? Ze had eigenlijk maar één fout. Ja. En bij Kees ging er iets meer fout. Maar ook niet veel. Ja. Was er nog een woord bij Kees? Ik heb het zelf ook een beetje genoteerd. Ukulele. Ja, die kende ik even niet. Was echt heel gemeen. Je weet wel wat het is, hè, ukulele? Ja, is een of andere tingeltang. Het is een heel klein gitaartje. Nee, dat kende ik niet. Nee. Nou, hartelijk dank voor het meedoen, Mini. Jou zien we terug bij het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Volgende week doen we het nog één keer. En dan is het op 6 november. Dan is het grote werk. En waar dat precies plaats gaat vinden, dat hoort u nog van ons. Spel. Spijt. Wat verdwijnt er en wat blijft? overleefde dan destijds. Samen langs de promenade van de actualiteit. Ja, ik vind dit zo ontzettend mooi. Ik zag het afgelopen zondag in Promenade. Dat is dat programma van de NTR, dat uitgezonden wordt op NPO 3. Dit was ter herdenking van Peter R. de Vries. Mooi en ingetogen gezongen door Diederik Ebbingen, Ton Kas, Henri van Loon en de geweldige Eva Krutsen. En toen ik ze zo hoorde zingen met z'n vieren, dacht ik, maak een album, maak meer liedjes, ga meer doen. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat? Een nieuw schooljaar begint, ook voor het vak Nederlands. Leraar denken opnieuw na over hoe ze de leerlingen enthousiast kunnen maken voor hun vak. En dan met name voor de literatuur. Uit onderzoeken blijkt dat er steeds minder gelezen wordt. Hoe zonde is dat toch? Dat heeft natuurlijk te maken met de 1001 mogelijkheden die leerlingen tegenwoordig hebben om hun tijd te besteden. Herman Brusselmans had het er ook al over in het eerste uur. Maar toch ook met de tijd die in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs nog aan literatuur besteed kan worden. Vroeger was daar 1/3 van de tijd voor beschikbaar. Dat is nu nog maar 1/10. Toch wordt er van alles aan gedaan om dat enthousiasme weer terug te brengen. Zo is er de geweldige site literatuurgeschiedenis.org, waarop je heerlijk kunt ronddwalen. En er zijn nieuwe methodes waaraan hard gewerkt wordt. Dag Sander Baks. Je bent van de Universiteit Tilburg. Leerlingen weer enthousiast maken voor de literatuur. Ze de mogelijkheden leren kennen van de taal. Jullie hebben nieuwe methoden ontwikkeld, Sander. Wat is het uitgangspunt van die methode? Ja, het uitgangspunt van de methode is dat je leerlingen actief met literatuurgeschiedenis aan de slag laat gaan. Dus dat je ze niet het hele verhaal vertelt, maar dat je ze eigenlijk op ontdekkingstocht stuurt. En dat ze onderweg inzichten opdoen. En dat ze op basis van die inzichten tot de kennis van literatuurgeschiedenis verrijken. Dus het is niet de vertellende leraar, maar het is de onderzoekende leerling. Ja, dat is wat het is. Jullie spreken van cultuurhistorisch redeneren, wat is dat? Ja. Cultuurhistorisch redeneren, literatuurhistorisch redeneren. Dat betekent eigenlijk dat je leerlingen leert om na te denken over kwesties die in de literatuurgeschiedenis spelen. En je wil ze in je lessen tot bepaalde inzichten brengen. Noem eens een kwestie, ja. Bijvoorbeeld die speelt. Ja, een kwestie die speelt. Ik doe een promovendus van mij, Renate van Keulen, is bezig met een proefschrift over de Donkere Kamer van Damocles van Willem Frederik Hermans. En dan met name hoe je dat in het onderwijs kunt aanbieden. En we hebben dan een lesreeks gemaakt waarin leerlingen moeten nadenken over belangrijk inzicht van de Donkere Kamer van Damocles. Bijvoorbeeld op welke manier manipuleert de schrijver in deze roman de lezer. Hoe doet hij dat en waarom doet hij dat? En dan gaan we dat niet allemaal vooraf vertellen hoe dat zit. Dat moeten ze zelf onderzoeken. Onderzoeken. En dan is er ook nog kunstzinnig redeneren. Wat is dat dan? Wat we eigenlijk willen is in die lessenreeks een tekst centraal stellen. Belangrijke literaire tekst. Maar die tekst eigenlijk verbinden met allerlei lijnen. En die lijnen die lopen door de tijd heen. Zoals? Mijn collega Erwin Manting van de Universiteit Utrecht en ik hebben een lessenreeks gemaakt over Champy van Remco Kampert. En die tekst hebben we horizontaal verbonden met werk van Moelisch, met werk van Vinkenoog. Krijgen ze een veel breder beeld van een tekst. Ja, dus ze krijgen in een paar lessen een beeld van een hele tijdsperiode. En daarna willen we ze ook nog die tekst laten verbinden met teksten door de tijd heen. Zodat ze ook een soort beeld krijgen van de lange lijn in de literatuurgeschiedenis. Dat spreekt leerlingen enorm aan. Ja, en die methode heet Kruispunt, hè? Ja, het kruispuntenmodel, zo noemen we het. Ja, het kruispuntenmodel, ja. Jullie hebben al ervaringen opgedaan op scholen. Er is al met die methode gewerkt. Dacht Sophie Buskens, goedemiddag. Hallo. Jij bent oud-leerlinge van mevrouw Renate van Keulen, die net besproken is door Sander Baks op het Van Maarland Lyceum in Eindhoven. We storen je even in je werk bij Albert Heijn, geloof ik, hè? Ja. Je mocht even van de vakken weg. Ja, en nu kun je weer over dat vak Nederlands praten. Dit jaar geslaagd voor het VWO. We storen je dus bij je werkzaamheden. Je hebt inmiddels die nieuwe methode les gekregen. Vertel eens, wat weet je daar nog van? Ja, dat was gewoon tijdens de normale les. En dan was het de bedoeling dat we steeds een stukje van het boek hadden gelezen. En daar kregen we dan een soort stappenplan bij om onze inzichten daarbij goed te kunnen beschrijven. En het boek beter te begrijpen. Ja, en wat heb je ervan geleerd? Ja, steeds als ik dan zo'n opdracht had gemaakt, dan wist ik veel meer over het boek en begreep ik het steeds beter. Dus ja, je gaat er niet meer door nadenken. Ja, want je moest er echt helemaal induiken. Hè? Welk boek heb jij gelezen? De Donkere Kamer van Damocles. Ah, daar hebben we het net over gehad. De Donkere Kamer van Damocles. En heb jij als lezer in de gaten gehad dat je gemanipuleerd werd? Nee, tijdens het lezen zeker niet, maar dan na die opdrachten wel. Ja, toen had je in de gaten, op wat voor manier ben je dan bij de neus genomen? Door hoe het geschreven is, het verhaal. In het begin denk je dat het allemaal wel gewoon klopt, maar aan het einde blijkt dat misschien toch niet zo zijn. Ja, het gaat over Ozewoud en de dubbelganger Doorbeck en de vraag is toch aan het eind van het boek, heeft hij nou eigenlijk bestaan of niet, hè? Ja. Ben je er inmiddels uit? Heeft hij bestaan? Ik weet het nog steeds. Nee, ik ook niet. Nee. En ben je daardoor meer gaan lezen, Sophie? Nee, niet per se. Niet per se? Nee. Dus, dat is dan nog een minpuntje. Wat zouden ze methode moeten verbeteren om je wel meer te laten lezen? Wat zouden ze nog moeten doen? Want Sander Baks is hier. Die ontwikkelt die methodes. Dus geef hem eens een goed idee. Dat ik de methode vaker moet gebruiken. Of ook in andere vakken kan toepassen. Aha, ja. Dat het meer onderzoekend leren wordt. Ja. Dat zou je wel willen. Ja, want hoe hebben je klasgenoten erop gereageerd? Ja, mijn klasgenoten hebben inderdaad ook dezelfde opdracht gemaakt. En ook de inzichten gedaan. Ja. Ik heb het met mijn vriendin gemaakt en zij vond het ook leuk. Zij vond het ook leuk. Ja. Zeg, je bent nu even geld aan het verdienen natuurlijk om een mooie reis te maken of weet ik veel wat je gaat doen. Maar ga je Nederlands studeren, Sophie, of weet je dat nog niet? Nee, dat weet ik nog niet. Nee. Nou, misschien dat er toch een kleine basis is gelegd met de Donkere Kamer van Damocles en deze methode. Dank je wel en veel succes met alles wat je nog gaat ondernemen in je leven. Dankjewel. Dag Sophie. Sander Baks, even terug naar jou. Je hoort wat ze zegt. Het stimuleert nog niet echt tot meer lezen. En dat is toch wat je wil. Wat is er nog mis met die methode, denk je dan? Nou, ik weet niet of er met de methode veel mis is. Kijk, de methode is natuurlijk vooral opgericht dat je leerlingen leert om ingewikkeldere teksten te lezen. En ook ze de ervaring te geven en het bewustzijn te geven dat zij daar iets mee kunnen. En ik denk dat Sophie terecht zei, als je echt wil dat echt leidt tot meer lezen, dan zou je dat veel systematischer in het onderwijs moeten aanbieden. Ja. Naast alle andere dingen die je doet. Maar ik denk dat een begin is, denk ik, dat je leerlingen eigenlijk gewoon beter maakt in lezen. Het literatuuronderwijs ook gaat zien als een soort complexe vorm van leesvaardigheidsonderwijs. En hoe boeiend het kan zijn en wat ze kunnen leren over het leven. En die site literatuurgeschiedenis.org, wat voor een rol kan die daarbij spelen? Ja, die kan daar een enorm grote rol in spelen. De site is kort geleden helemaal vernieuwd en verbeterd. En ziet er op dit moment echt prachtig uit. Dus het is een enorme rijke bron van informatie. Wat kun je daar bijvoorbeeld vinden over? We hebben het nu over de Donkere Kamer van Damocles. Volgende week is trouwens op NPO Radio 1 besteden we heel veel aandacht aan Hermans. Want dan is het 100 jaar geleden dat hij is geboren. En ook in de Taalstaat, maar ook in andere programma's op NPO Radio 1 zal de naam Hermans vaak vallen. Wat vinden we bijvoorbeeld op die site over Hermans, over dit boek? Ik weet niet precies uit mijn hoofd wat erop staat, maar wat ze op die website hebben ze portretten van auteurs. Hè, van anderhalve bladzijde, korte teksten waar je heel kort geïntroduceerd wordt in zo'n auteur met heel veel mooi beeldmateriaal. En ook korte lemma's over de tekst. Dus ongetwijfeld staat de Donkere Kamer daar ook op. Ja, ja, die heb ik gezien. Ja, staat op. Wat denk ik ook leuk is voor de luisteraars. Dus als je naar de 18 doden van Jan Kampert gaat. Daar staat er een mooie tekst over. Maar daaronder vind je ook lesmateriaal dat ontwikkeld is volgens dat model waar wij het vandaag over hebben. Dat kan je gewoon eigenlijk dit jaar al, dit semester al in je klas gaan gebruiken. Maar dan heb je Jan Kampert. En als je welke lijnen zijn er dan te trekken? Daardoor worden lijnen getrokken naar bijvoorbeeld geuzenliederen door de tijd heen. Er worden lijnen geuzenliederen. Geuzenliederen. Ja, want in feite is dat een geuzengedicht. Ja, dus er worden echt lange verbanden door de tijd getrokken. En ook andersoortige anonieme teksten. Teksten die om wat voor reden dan ook anoniem gepubliceerd worden. In welke tijdsperiode dat betekenis had. En natuurlijk ook een lijntje door de tijd heen. Dus je wilt ook in de tijd zelf. Dus je wilt ook die tekst in zijn context plaatsen. Ja, was in de oorlog geschreven. Zeker. Dus je gaat leerlingen ook iets vertellen over die oorlog en hoe dat toen geweest is en hoe die tekst gefunctioneerd heeft. Maar zo leuk kan onderwijs dus zijn. En zo informatief. Ja. Ja. Ja. Je staat op een kruispunt, Sander. Wanneer ben je tevreden? Ik ben tevreden als alle leerlingen literatuurgeschiedenis een leuk onderdeel van de les Nederlands vinden. En als het onderdeel literatuurgeschiedenis in samenhang met de andere vakonderdelen gewoon weer een hele belangrijke plek in het vak krijgt. Een verhaal zing of hoe ik een zaal vermaak. Ik weet hoe ik je band plak en hoe ik met gemak een maaltijd voor je maak. Maar ik weet niet wat er in je omgaat. Ik weet niet altijd hoe jij je voelt. Er is een deel niet bij kan. Wat je altijd bent is een stuk van mij. Als het nodig is, zal ik er zijn voor jou. Ik lees wat er in de krant staat en wat er in je land gebeurt. Zoveel vragen onder dezelfde sterren. Hoe zou het met je moeder zijn? Zullen we vinden wat we zoeken? Zal er een antwoord zijn? Ik weet niet wat er in je omgaat. Ik weet niet altijd hoe jij je voelt. Er is een deel waar ik niet bij kan. Wat je altijd bent is een stuk van mij. Als het nodig is, zal ik er zijn. Zal ik er altijd zijn voor jou? Ik zal er voor je zijn, Noel Havens. Kan niet vaak genoeg gezegd worden. Hij is een voortreffelijke zanger, uitstekende liedjesschrijver. Zijn nieuwe album is meer dan de moeite waard. Het heet Doe Mij Maar Alles. TNA van een BN'er, René Appel. Vandaag de TNA van een man die we kennen van Jiske Vet en die graag in de huid van een typetje kruipt. Maar ook serieuze rollen gaat Michiel Romein. Over hem hebben we het niet uit de weg. Deze week verschijnt zijn biografie, geschreven door Robert Lagendijk, met als titel Bepaal jij dat? Taalwetenschapper en schrijver René Appel. Goedemiddag, René. Goedemiddag, Frits. Bepaal jij dat? Zo heet het boek over Michiel Romein dus. In het eerste fragment hoor je meteen waar de inspiratie voor de titel voor dat boek vandaan komt. Ik zoek een boek voor mijn vriendin. Dat kan. De kosten? Dat hangt ervan af wat voor boek u wilt hebben. Wat heb jij ermee te maken wat voor boek ik wil hebben? Zodat ik de prijs kan bepalen. Bepaal jij dat? Het is meteen raak, René. Bepaal jij dat? Tranen in de ogen van het lachen. Ja. Michiel Romein gaat een boekwinkel binnen. En waarom wilde hij hiermee beginnen? Nou, het is natuurlijk tekenend voor de perfecte situatie zoals die in Jiske Vet was. Een absurde situatie met name. Maar het aardige is, hier zijn drie soorten botsingen heb je hier. Oh. Je hebt eerst de botsing tussen een cultuurbotsing. Die kan ook een taalbotsing zijn. Cultuur en talen die knallen tegen elkaar, als het ware. Wat is dan de taalbotsing? De taalbotsing is natuurlijk het keurige van de boeken, mevrouw. Oh ja, meneer, welk boek wilt u hebben? Kunt u enzovoorts? Ik wil dat hebben. En bepaal jij dat? Dat volle zware Amsterdam, bepaal jij dat? Maar het aardige is dat verderop, en dat kunnen we niet laten horen helaas, vraagt hij om een boek met een open einde. Een boek met een open einde. En daar heb je natuurlijk ook een botsing, namelijk de botsing van enerzijds een boek met een open einde, dat is een cultuurgevoelig thema, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat past eigenlijk niet in het Amsterdams. En dat botst de taalgebruik dus met de inhoud. Ik wil dus deze jongen, die van Oost de Postie, die zo praat, ook heel erg Amsterdams. Nee. Dus vaak is goed dat ik dat zei, dat bij hem bijna niet te verstaan is. Maar die heeft een meisje, die is hier verliefd op geworden. En dat is een meisje die op hockey is. Ja. En dan zit hij helemaal waas van. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik kan je toch niet bereiken, want je zit altijd tegen met de zeiken. Dus vorig jaar deed hij mee aan het tv-programma Hip Hop Stars. Daarin maken BN'ers een rap. Wat valt op in dit stukje? Dit stukje is dat, hierin zie je dat hij toch niet een oorspronkelijke spreker van het Amsterdamse staatsdialect is. Namelijk, hij, wel allemaal precies een meisje enzovoorts, hè, wel die woorden. Maar hij zegt op een gegeven moment, hij heeft een meisje. Dat kan niet. Hij heeft een meisje moeten dan zijn. Aha. En ik ben een paar keer meer tegengekomen wanneer hij Amsterdam spreekt, dat hij het heeft, zegt hij niets in maar plaats van niks. Ik weet het even niet. Is hij in Amsterdam geboren? Hij is Amsterdam geboren, hij is Amsterdam, maar wel. Maar een keurige buurt volgens mij in Amsterdam-Zuid. Aha. Waar niet direct het Amsterdamse stadsdialect tot de omgangstaal wordt gerekend. Maar ik wil een boek voor mijn vriendin. En dat ga jij voor me zoeken, die oude rotzo hier. Ja? Ja, ik denk mijn brein anders werkt, ja. En ik zie ook graag deze jongen het, ja, op dat toilet zich installeren. Het is wel eens geestig om zoiets te maken, ja. Twee stukjes aan elkaar geplakt, uit Jiske Vet weer en Hip Hop Stars. Wat is de overeenkomst, René? Het gebruik van ja. Ja is normaal gebruikt als bevestiging, hè? Ja, bevestigend. Ga je nog naar Hilversum? Ja. Maar het kan ook gebruikt worden in betekenis van niet waar of hè? En jij gaat dat voor me zoeken. Ja? Dan is dat een heel ander soort ja. Ja. Een heel andere lading. Maar verder is mij opgevallen dat Michiel Romein, als hij gewoon Nederlands spreekt, ook vaak ja gebruikt. En dan is het zo'n iets heel, denk het hè, of niet waar. Maar dan heeft het zo'n bijna betekenisloze functie heeft het. En soms heeft het zelfs helemaal geen betekenisfunctie meer. Vroeger kende ik iemand, een collega van me, kwam uit Tilburg, en die na elke zin, als hij vond dat er anderen aan de beurt zei, ja, ja, ja. Soms kan het ook dienen om de beurtoverdracht naar een ander te regelen. Heb je dat toen je collega of die kennis, collega, heb je dat collega ook verteld? Dat nee. Nee. En dan zou je dus ook met kleurstellingen die dialoog kunnen aangaan met de bezoeker. Je zou kunnen zeggen, een Perla-gebouw is eigenlijk een gebouw dat een soort Stalinistisch godshuis. En dat mag natuurlijk niet zijn. God zit hier. Dat is de adem, dat is de lucht die we naar binnen krijgen. Ja, dit komt uit zijn comedy show Jep, met een uitroepteken, die hij maakte voor Comedy Centraal. Wie speelt hij hier? Ik heb het idee dat hij een Herman Pleij-achtige figuur hier ten tonele voert. Dus met nogal bombastisch, met veel lawaai en mooie woorden. Maar hij gebruikt ook duidelijke woorden die thuis horen in de taal van de kunstbespreking. Hè? Zoals een gebouw dat een dialoog aangaat met de bezoeker. In de kunsttaal heeft men de neiging om vaak niet levende objecten toch als het ware als levend voor te stellen. En bijvoorbeeld elementen die een inbreuk doen in de bestaande ruimte. Zeg je dan bijvoorbeeld verderop. Een inbreuk doen. Maar hij zegt ook omgeving die een nieuw gebouw moet accepteren. Dus een omgeving die een nieuw gebouw moet accepteren. Dat zijn typisch het soort Hij maakt frases. Het eigenlijk een beetje belachelijk. Hij parodieert het. Ja. En dat mag jij zeggen, hij maakt het belachelijk, ja. Ja. Want hoor je dat veel in die kunsttaal? Ik lees het in ieder geval wel veel. Het zal wel moeten, ja. Ik doe het mezelf aan, dus ik zou daar toch ook de verantwoording voor moeten nemen. Dat was weer bij Hip Hop Stars. Wat valt je op? Het is maar een kort stukje en dit is niet per se typerend voor het taalgebruik van Michiel Romein, maar typerend voor iets wat ik vaak omheen hoor of de radio hoor of wat dan ook, of de televisie. Verantwoording waar verantwoordelijkheid het gebruikelijke woord was. Aha. Je neemt ergens de verantwoordelijkheid voor en je legt verantwoording af. Maar ik hoor steeds meer mensen zeggen dat ze de verantwoording ergens voor nemen. Ja. Dus dat wordt op den duur goed? Dat wordt op den duur goed, ja. Het staat nog niet in de Vandalen volgens mij, maar over de volgende editie. Komt uit het Engels misschien? To take responsibility for it. Yes. Zou kunnen. Het is maar responsibility. Yeah. Zou best eens kunnen, Frits. Ja. Ik heb een beetje een soort telegraafachtig sensatiegevoel. Maar ja, ik heb ze ook zo groot gemaakt omdat het bijna een soort abstracte beelden zijn geworden. Het is bijna een soort Mondriaanachtig motief geworden. En als je tegen mensen zegt, god, wat een mooie soort structuur. En dan zeg je, ja, dit is precies waar meneer Enstra met zijn hoofd lag. Het is een beetje hetzelfde als je bij Theo van Gogh, die daar over dat fietspad rijdt, dat het ook een... Het blijft altijd een beetje een soort raar gevoel. Ja, programma Fotostudio de Jong van Wilfried de Jong. Een paar stukjes uit dat programma. Waarom horen die stukjes bij elkaar? Omdat hij heel vaak het woord soort gebruikt, waar het volstrekt onnodig is. En het opvallendste is als hij zegt, dat is een beetje een soort telegraafachtig sensatiegevoel. Het is een beetje, en ook nog een soort, en ook nog achtig. Allebei verzachtende woordjes zou je kunnen. Achtig is natuurlijk niet een woordje, in ieder geval, dat is alleen een morfeem, maar het is allebei verzachtend. Het is volstrekt onnodig. Het is een telegraafachtig sensatiegevoel. Ja, ja. Maar een beetje een soort is wel heel erg veel. En heel vaak gebruikt hij een soort dus. Ja, jij gebruikt het woord morfeem. Dat is een betekenisloos stukje van een woord, hè? Het kan ook een betekenis hebben, maar een morfeem kan ook los voorkomen. Kan los voorkomen. Een woord is een morfeem zijn. Maar achtig, dat komt niet los voor. Maar het is wel een morfeem, want het is een betekenisdragend element. Ik vond plaatjes. Ik hou van plaatjes maken. Ik vind het leuk om iets vast te leggen, iets te manipuleren of iets met een vaststaand beeld te doen. Toen ben ik dia's gemaakt, gestuurde dia-series en uiteindelijk. En het was ook de tijd meer van de conceptual kunst. Ja, een tijd voor Max 2011. Waarom dit stukje? Omdat het toch voor een acteur opvallend haperend en hakkelig praat af en toe. En niet alleen dit stukje hoor, in meerdere stukjes heb ik dat gehoord. Het is net alsof hij geen vast stramien voor zich ziet, niet een uitgeschreven rol, maar aan het improviseren slaat, waardoor hij niet goed uit zijn woorden komt. En bijvoorbeeld, hier begint hij met ik vond plaatjes. Ik hou van plaatjes maken. Hij zoekt gewoon. Hij zoekt, maar hij heeft dus niet eerst